أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دا مبارك آياتنا شوسما د تلاوت کړه د سورۃ الانفال د 28 آیات څخه شروع تر 30 آیات باندې ختم شو. لومړنی د اولو دو آیاتو رابط دی د ما قبل سره. رابط یې دا دی چې په تېر سبک کې موږ دغه د وذکرو اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض اخرنی آیات چې په دې کې الله عز وجل دا خبره کړې وه چې ول دا نعمتونه چې ما پر تاسې کړي دي په مکه کې څنګه مستضعف واست، خلکو به وهلاست ټکولاست. الله وایي ما د هغو څه خلاص کړاست، مدینه مې درته درکړه داسې د بودوباش ځای ارام سکون په کښې کې و، او څه رقم پاک پاک رزقونه مې درلره درکړه په مدینه کښې خبره پر اصحابو پراخې جوړه شوه. نو دغه نعمتونه در په یاد کړي، هغه اطاعت چې الله یې امر کړی و فهوغ الشلم آيات كي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله دا إطاعت مخراب ويخو دا غاس إحسان مدر سر كري دي ودا إحسان بدلخ إحسان ينو مانا نيكي ينو نتني كي كواني كي پداغ كدش دا لاو دا رسول أوامر مانا كتشير سسترات دا نعمتون دا پياد باغ دا غاس إنعام كرا سر وكي فدا اوس آيات كي شو اسم مجرو تلاوات كي دا أول دو آيات فجي كنو با اوس واي خيانت ونكي پاغ إطاعت كنو د هغې اطاعت کې چا در باندې لازم سو د هغو اسبابو چې دا ذکر شوي دي پرون په سبب کې چې په دغه کې خیانت ونه کړي، د اطاعت سره کمزوري نه کړي. نو دغه آیات را به تما قبله سره دغه شو چې اوس نو چې پرون په سبب کې په درس کې ثابته شو چې اطاعت لازم دی که یې بیا دغه انعامونه خو د دغه سبب وګرځي چې اطاعت وکړي. اوس چې د اخلال او د اخلالولو څه د ضرر رسولو څخه و چاته و اطاعت چې په دغه کې مشکل پیش نه کړي، خیانت ونه کړي، دا خیره به تی د ما قبله سره. بل بیا دی د دغه دوه آیاتو د پاره شان نزول په تفسیر مزری شریف کې هم راوړی دی، روح البيان كم دا شان نزول را نقل سوي دي. علامة بغوي رحمه الله هم نقل کړی دي. هغه دا دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قريزه و بنو نغدر دوه قبیلې وې. دا دوه قبیلې د یهود وې. یو خو دلته چې و هغه اوس خزرج دا بیا انصار و دلته په مدینه کې اوسېدل، هغه یهود و دلته اوسېدل. تر مدینې یو څه د باندې لس یوولس میله دغسې پر دا شاوخوا باندې د دوی کلي وو. نو بنو نغدر خو تللي وو، هغه یې د جزا نبي علیه السلام پسې اخیستې وه د پخوا سله پر دغه باندې چې یا مو وژنو یا کډه سوي. نو ولاړو هغه شام منطقه ته، اصلي د دې علاقه هغه شام هغه علاقه دي. نو بنو قریزه چې محاصره کړله یوویشت ورځې محاصره وه. نو یو ځای چې یوویشت ورځې محاصره یې، نو د هغه وخت خو دغو نقدر اسباب نه وه، خو دستي خلک د مشکل سره مخامخ کېده، ډوډۍ به خلاصه سوه که تغ به خلاص. نبي عليه الصلاه والسلام اصحاب راڅرخولي وه، دوی باره د صلح پیغام پیش کړي. باره یې وویل ولرونه سه زموږ سره صلح وکړه ای محمد، لکه هغه زموږ د اکا د زامونو سره چې هغه نو هغه به نو نقدر وو لکه د اوبو سره چې تاسو صلحه پر دې خبره وکړه چې ملکونه او سرایونه او جایدادونه پرېږدي ولاړ سي غایب سي د دې ځای څه هغه خپل ابایي ټاټوبې ته ولاړ سي چې هغه د شام منطقه د مدینه شریفه په هیله کې هبره مو مړه نه کړه ولاړه ول د اوبو سره چې تا کومه معامله او صلحه کړې ده زموږ سره مو هغسې صلحه وکړه بس موږ ته لار راکړه موږ به ووځو علاقه در پرېږدو د هغه د خپل کلي او باغونه او جایدادونه موږ ځو ولاړ بس موږ به مې غاله کې ته ولاړ شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مستی سره هغه صلحه ځان وکړه نبی علیه الصلاه والسلام کې زړه ټکول دی یهود دغه نن نفاق چې دی کاوه چې د عرب لای بیرته چې بیا نه کوي بیا به یو کار وکړي چې بیا نه کوي بیا به یو کار وکړي په هر کار کې د دوی د خیانت او د منافقت تر نن ورځې پورې روان دی یوازې د مسلمانانو سر نه د ټوله جهان سره زمړ کې دا رقم دی په دا منافقت کې به اول نمبر دی نو پیغمبر لوس مبا الله پرېږدم نه ولمش به ولاړ ساغه ازرعات یو علاقه و د شام په شاوخوا کې دا رقم اریحه علاقه و د شام د توابع څخه الته به ولاړ پیغمبر بالات لای نشي نو دا چې مسلمانانو وکړه بره نبی علی صلوات و سلام ورته بس سیدی سعد بن معاذ رضی الله عنه د مدینه شریفه باشنده دی د د پر حکم را تاسی بس سجده ترای ور سپارم تس را تاسی چې ارڅه فیصله ده وکړ زما غو فیصله ده د سعد بن معاذ رضی الله عنه دی برا ولیا د د پر حکم نه در تاکید چې ارڅه فیصله چې د کول مش به مونږ غسنه کو بل چم بو ابو لبابا د نبی علیه الصلاه والسلام صحابي او الاغه را واسطه و دغه سره به مش خبر وک تاغه مش ترا واسطه مش دغه سره خبره کو دی برا سره وژغیج کده صلح یو لار کده مجد د سره و ابو لبابا چې و اغه دلته کور په علاقه کې دی په دغه بنو قریزه و کې الو ایاله دلته و ادي په دې له چې دی توان مش ته نسره رسول ځکه الو ایاله د جفات دی په جز کې ارڅ مش سره وسو بعد بیا د اولادو سره به و انو نبی علیہ السلام ابو لبابا رضی الله عنه فل تورس چې دیت سوال ابو لبابا رضی الله عنه چې دوره وار لیاغه د دې کلا او ته چا د دې خپل لاغه مرکز چدي الله تور علی نو بر دې اخ خدغه شیز یو کشنان پر ټول صورت بغار کړه جړه یو کړه چې دا پر موږ باندې څه حال دی دا بنه پښتنو پر چم زاری چې چې تبا کوي خدای به کې دا کار به ته نه کیږي د دې په ځل کې نرمه را ده د شوز وکشنان و دغه ته چې وکتل مودی خواشو زو کشنان خو بغاری ورته وهله ناری نه وي ورته ویل برل مش پر حکم باندې د حضرت سعد بن معاذ در تاسو چې ارڅ چې د کور سیدی کنه دی بر د ورته غن نو هغه خو چې دی ستې خوشه ده پلاس یا پوکر چې معنا دغه حکم دغه دی الله لیم یو لا ولا کبریر په خله نه ورته ول چې الله لیم دغه سه پلاس کې داسې پوکر په بل روایت کې راځي چې دی برول د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر حکم بدر تاسو چې هغه سوال ورسره سی به کو د برور ټول وکړه تاسو په غلاس به دا ورشول هغه معنا ګډواړي ګوا کې سی به چې کني یو روایت هغه د غن خل کړی ده چې معنا موږ د سعد بن معاذ پر حکم در تاسو د برور ټول هورا تاسو چې لاس ورته داسې کی په بل روایت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې ویل چې د پر حکم بدر تاسو پیغمبر څه فرمایل هم د دا ورته چې معنا د دواړو حکم چې دی بل شی ولا کړی هغه د رقم جلال یم یو نه پریږدي یو واشت وکښنان خونو نه حساب دا نور چې جنگ کړی دی جنگ دی لږ یو شتره دی دا پریږدي نه نو دا چې ورته ویل نو بر ابو لبابا به خپل بل وخت روایت کی برای چې دا خبره ما خلاص کړله زما قدم ما د مزګ ته پورته کړی ولا کو چې په ځړ کې ما خلک وای درس په ځړ کې بس یا خپل په ځړ کې دا خوشی دا خودی د الله او د رسول څخه خیانت وکي نبی علی السلام د چشته پر را لې ژړې تا کم کار وکي کله یې په خبره وسپېږي او دا کار ولې وکي خو الته ماینه وکي شنه الته بند په هغه ځای کې هغه اولاد چې دی چې پتنه ده دا دغه رقم ده چې د نبی علی سم صحابي په دغه سی ورته کې وخیږي د یز ما په پر هغه ځای وي چې ما په ځل کې راو ګرځیدل چې د الله او د رسول سره خو دي خیانت وکي نو دا چې مې وکي برز په خپل زړه کې ډیر پښیمانه شوم هغه چې پښیمانه سم او شدي زبدي ته ولار سم د دې سم رخصت راوخست دغه بنو قریزه د یهود څخه نو زش پر کملار باندې ورغلی خو نه اصحاب منتظر جناب علی السلام منتظر چې به سوال راوړي اما خو چې دا شوډنګ را پیښ دا چم را اوس برا چې د کلا سره تاسو د کلا پر شا وګرځیدل ما اصحاب ته را نغله صدر عالم شې چې نه بوي ته مدینه شریف ته د غسر نږدې دی مال دا بنو قریزه کلی و دا مدینه شریف ا دغه ځای په ټغلی را له مسجد په مسجد نه بوي چې وسم ورسی الته یوستن ولا اردستن دا پلر چورته وای پر جبانی وشتای استوانو تو ابی لبابا استوانه په عربي کې ودستنې ته ویل کېږي. دی چې رالی دا د روزې شریف ته نږدې ده داستن دغسې خو نه د مسجد ستنې د پلاران ډېر دي چې ولاړ دي، پر دغه اوس هم نویشته ده. دلته دی رالی برای خپل ځان په خپله په تنبه پسې وتړي، برای چې الله تعالی زما توبه قبوله نه کړي، ولاکه یا د ډوډۍ څکه وکړم، ولاکه یا د اوبو څکه وکړم، ولاکه یا ځان خلاص کړم، بس دلته ما ځان وتړي والا پاک ته دلته ولاړ یم. اوس هم چې خلک ورشي چې توبې کاږي ودې ته استوانه د توبې هم وایي، دا د توبې ستن ده، ولې پر دغه ستن باندې د توبه بیا الله پاک قبوله کړه، په دواړو نومانو باندې یادېږي. نو دلته ځان ټینګ تړلی و، نو وخو مؤمن نو چې مؤمن و دی چې بیا د دغه ځای څخه خلاصه او خو د لمانځه وخت به راتلي، دوه قسم اخیست و زه ځان ولاکه خلاص کړم. په ځینو روایاتو کې راځي چې مینه به ورته راله چې د لمانځه ټیم به سو برای به راخلاص کړي، ابو به تلي اوداس ځای ته که بیا اوداس نه درلودي نو لمونځ به وکړي، بېرته به هغې تړي. په بل روایت کې لور ذکر شوې ده، تفسیر شریف یې خو دواړو دا کار کړی دی. نو دی خو دلته چې و د اوه ورځو روایت هم راغلی، تر شلو شپو پورې دا روایت راغلی، څوک وایي اوه ورځې، څوک وایي اوولس ورځې، څوک وایي شل. خو دغه نه ډېر وخت یې دلته د داستنې سره تېر کړي، نو مسلسل بیا مینه نه راتلګی، بیا ښځه راله برای بیا خلاص کړي، البته ځای ته بیا واروستي کای بیا لور راله خلاص به کړي، چې لمونځ به یې وکړي، که بیا مینه وه که بیا لور بېرته په هغه ستن پسې تړي هغه راکړم، ته ځان نه خلاصوه. دغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه د حضرت ام سلمې رضی الله عنها، ام سلمة د نبی علیه الصلاه والسلام مطهره زوجه ده، وروستۍ مور ده، د هغې په کور کې و سهار چې دی راکښېناستې نبی علیه الصلاه والسلام، دې چې ورته وکته نبی علیه الصلاه والسلام خندل. نو دې پوښتنه ځینې وکړه، برای ویل یا رسول الله ولې خاندې؟ الله دې وخنده وګردمر، الله دې وخنده معنی خوشحاله دې وساته، خندا پر څه شي باندې ده؟ برد اول ده ابو لبابا توبه قبول شو، پس سورج توبه که چی بیا ورست آل ترازی ده جه تفسیر برای بیا آل ترازی چه آقا آیات که نازل سویدی ده ده توبه پا بارکی دلتی فقط آقا خبر ده چه مسلمانان توی داغا چم در ورنسی اطاعت پرا پرا کوی وزده ده اطاعت پرا نوکی دلتا گوه که خیانت زنی وسو ده این وی چیز ماسه خیانت وسو الله هم وی چه داغا سی خیانت مکوی ناسی خبری پا توبه که رازی شده سورج توبه پا سی سورتی ده جنچ رازی آخواته فاغه که بیان رازی. نو اغا یعتون نازل سو ده ده توبه نبی علیه صلاة و سلام و مسلمیت ویلی چه ده ده توبه قبل سوه ده پا ده خنده رازی خوش شعاله یه پا اغا وقت که چه ده ایرالی خواه اصحاب در وقت پوری منتظیر و منتظیر و پیغمبر رو چه سو ده سرهی چه سو چه پیزی ورکسو کسه ورست ته معلوم و سو چه ده مدینه سال وار بیچه اغا پا مسجد که زن پرالی ده کسه ده سپیشه ده بیان ده رکم که او ده قسم هم وقتی چه زولاک زن خلاص کم رسول علیه صلوات و سلام کدی ماته دا کلاس سدار غلی و په هغه وخت دی سدا ماته را غلی و مدینه ته نه وای تللی نو برای توبه شلی وای ما چې ویل چې تعالی ته زاری وک ما به د الله پاک څخه د مغفرت ور اخستی وای ما نه د غلطی وکړ چې زه پرې شو نو مسجد ته ولاړی او نو وس به ما نو وس د قسم اخیست ځان ولاکه خلاص کم ماته را نغلی نو باز ما د پر قسم دی پرېردم زه نه خلاصم الله ته پرېردم چې څنګه الله کوي الله دا وکړه چې بر آیتونه نازل سوولې توبه په صداقت زموږ توبې چې نه کیږي خو په توبه کې الته چم پروته په توبه کې په نکته پرتې دي نو توبه نه ای توبه لکه د مثال په تور زه تستن نمونه وایم دا دغه مرض خبره چې وس راغلې ده مازګر په مسجد کې څه حالي وس برڅونه کړه نو کتابه و نو خواهد سر په وقتی به ما غیره کمه نو دیست خونه دیچه سر منز علا معب کرده ایچه ده پروه نلره مازگر ده جماعت شو که ایچه ده مرز اخلاسم سر اونو بیانه شو که خوالا ده ار ارشی تا گورونو پر علا خیلی نسی چره ولی اقا ویده چه تگی و تگ مارید ما پشون دیره مازگر دیره سر برا نیره درکه مقصد زای نه کیر سر بره نه خدا گرد حساب کیر نو خدا نبی علیه الصلاه و السلام ک ال ترا غلی وای کار به سو یخ چ ال ترا غلی مسجد ته ولاری خپل ځان وتر نو زه نه رای لکو دلته چ دا زیری نازل سونو پیغمبر خود خندل و مسلمی ول زیری پرو نه ک په دغه وخت حجاب نو پرد سو دا پرده انو د نبی علیه الصلاه و السلام دا اجری مبارک چی وی اکثر دروازې به د مسجد خاطه لندی وی دلته نږدې کورونه فرد ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د حجری مبارک دروازه خو مسجد کرا خلاص او کر سره پیغمبر پر ویک انو دا بار را له بار ول زیری بدر بان استا په بار کی آیاتون راغله تو بج قبول رسول ځان را خلاص ک برد ما قسم اخستی دی چې رسول الله می خلاص نه کی ولا کو اسمه ځان خلاص ک مخبل به می دی را خلاص هي نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نازه تراتلی جماعت برابر لی اول هغه د تنام خلاص کی بر د هرالی د نبی علیه الصلاه والسلام سره په ګډه باندې منځوکی څه دغه رکه مخیانت دغه قدر دی نو اوس علاوه دغه اطاعت په داس خیانتو مخ خرابوي اطاعت تر باندې واجب دی میکوي شان نزول یادی بیا ترجمه ته وسته ګور یا ایها الذین آمنوا يا خاكسان وجه إيمان ولا يست لا تخونوا لا تخونوا تسخي أنا تمكوي الله هذا الله سر والرسول أو ده لا ده رسول سر الله جت صدرت فرمايكم أحكام يجي ده الله رسول جت فرمايكم أحكام يجي بدوك خيانة مكوي ده لا وده رسول سر خساخو خاصة ده كتسبو يجي خدا بلو ما بق صدر حكمة القيامة عام دي أرمو من تدا خطاب متوجد ولي يا أيها الذين آمنوا طول مؤمنان وكي خطابوكي جتسبو خيانة ده لا وده رسول سر نكوي ده خیانت چه دی؟ اصلی پی یوشی که نقصان لواستل، کمی راوستل. یعنی پی اطاعت که چه دی ده علاو ده رسول کمی مکوی نو خیانت ده غمانه چه یو چه که یو چه نکه ینو. و تخونو اماناتی کم و تخونو او تس خیانت مکوی اماناتی کم پا خپل تر منز پا اماناتی که چه خپل یو تر بل امانتو نسر دری پا دی کم خیانت مکوی. وره و تخونو خلا نلری دلتا چه ولا تخونو. پر او غبل تخونو ور عطف دی تر اغا لام لان جدی. اغا خوما دی مجزوم دی اصلی خدا دا تخونو سغا چه دا تخونو ندی. لای نهیا چه پر رالی برای دا جزم چش که جزم اغا دی چه دا پای نونی زنی و غرزی. دلتم دا اغا رکم دی و تخونو وس ادی و تخونو ویل کش دا او غلا دا وجه از تدینو. دا خبر دا تلیمان سر اردری پا پویر. و تخونو او تسی خیانت مکوی اماناتکم په خپل اماناتک چې ستاسو ترمنځ یې مؤمنانه یوازې دا نه معنی چې د الله او د رسول په احکام کې خیانت مکوی خپل ترمنځ په حقوق کې خیانت مکوی چې د بل حق تلپوینو وانتم تعلمون او چې تاسو پوهیږئ هم په دې چې دا خیانت چې دی دا حرام وانتم تاسو تعلمون پوهیږئ په کومه خبره باندې په دغه چې دا خیانت چې دی زه کوم او دا حرام هم دی لکه د مثال په تور ابو ربابه چې کاوه خو په یدی چې نبی علیه السلام زه دغه دپاره نه وم راوستلی چې زه خپل آل ودی ته وم فقط د دې خبره چې باید زه نبی علیه الصلات وسلام ته یوسم نو پوهیږي هم یو دای د سړي څخه ده چې سوی علم نه پر لري هغه بې علمي خو جلا ده یا چې په پوهیږي هم چې دا خیانت دی دا ضررناکه کار دی وانتم او چې تاسې تعلمون تسچیش کېږي پوهیږي هم علم هم پر لري د خیانت پر حرمت او پر ضرر باندې نو دا کار مه کوئ وسنه دغه خیانت چې دی خو د مختلفو وجوهات د لارې څخه پیښیږي خو عمده وجه چې پیښیږي هغه چې شي دی هغه د مال او د اولاد پتنه ده یا د مال حب خل سړی اخستی کر اف خپل وظیفه سرته ونه رسی خیانت په شي کې وکړي یا د عیال حب اخستی دا کار کوي چې مال دواړه آیات د قصې سر اړه لري ابو لبابه چا په دغه کار کې وخیږي خو د عیال حب خو کور دلته او اولاد ماینه دلته ونه نو بهرحال کزه د دې سره کومک ونه کوم مثلا دې ته هغه حقیقي خبر ونه کوم ښکاره یې نه کوم نو خو برک ارڅه تاوان دې ته ورسېدي نه باید از مال او عیال دا تاوان ونه رسېږي خو دغه دې په دې خیانت کې واچ نو دا خبر الله ور سره ملګری کړي چې ګرد پوسی چې د مال او د اولاد حب سره ډیر اچات کوي دا به مو د الله تعالی او د رسول سره وجنګي لکه نن چې ګرد خلک د اسلام په مقابله کې ولاړ دي چې ور د واره سم د مؤمنان وس ولاړ دي څه شي اخلاست دي خدا مال او جهد دغه دغه نسکری دلای یا اولاد په غاړه کې لیدلې دي ابر هغه دی ولاړ دي پر غلطه لار باندې نو وعلمو تش ګرد پوسی په کومه خبره چې ان ما به شک اموالکم مالون استسی و اولادکم اولادون استسی فتنه تند پتنه ده معنا دا زریعه ده پتنی و ده امتحان ده پتنی امتحان ته وای دا اولاد په بارکیم په امتحان کې ولا چې ول ویژه ده مال په بارکی هم دا غره کم بسی وان الله عنده اجر عظیم وان الله بشک الله جدی عنده پنیز ده الله اجر ثواب دی عظیم لوی دا الله تعالی په وړاندې خورا لوی ثواب دی چې جنت دی نو مال اولاد خو چې ده خو پانی دی دا خو بقا ستا سره نه لري دا عظیم شیان نه دي د الله د اجر په مقابله کې نو پتنه خو ده مګر دغه شی در په یاد کړه چې د اجر الله پاک تاته درکوي باره به نو ګونې دا پتنه ډېر نه پر پورې وي په زړه کې به دا خبره باره نه وي چې که د اولاد مراعت وکړم خو اجر عظیم مې د لاسه وځي که زه دلته خیانت د اولاد خاطره وکړم که د خپل مال د خاطر زه خیانت وکم خو هغه اجر عظیم چې الله د مؤمنانو د پاره ټاکل دی هغه زما د لاسه وځي نو د اجر عظیم د سپه مقابله کې ورسره ذکر کی چې دغه دوه شیان خو پتنه دي په تا خیانت کوي د الله په متابعت او تابعداري کې د رسول په متابعت او تابعداري کې پر خلاف باندې بیای مګر دغه د په یاد کې بره بجرا وګرځي چې د الله تعالی سره اجر عظیم ستا مستفسر فیا ایها الذین آمنو کې چې دی دلت على عز وجل ودا مؤمنان وتشديد دا اطاعت پیدا ورشي کته اطاعت وکي په اطاعت خو دغه سپایګي پرتیدنو ګور اطاعت کې بیا اوغ اطیع الله مرکز دی دا ګرد آیتونه چې پرون رئیس پر رئیس صاحب دي چې ولمه کړي د خلکو په رقم چې هغه اطاعت نه کوي ولي ول هغه خود حیوان بتر دی زموږ نو تا هغه رقم ځان کوي دا نورې خبرې دغه په تفصیل پرون وویل سوي نن بیا دا جره روانې دي نو اوس بیا د هغه اطاعت تأکید په چا کوي چې په اطاعت کې دغه پایدې پرتې دي پایده یې الله تعالی بیانې دي سي وایي يا أيها الذين آمنوا غور أرى بلاد مؤمن فتوري خطاب درتكي يا أيها الذين غير إنسانيات جكي طول جكي إيه مؤمنانو إن تتقوا الله إن تتقوا كتسي وبرير الله هذا ألا تسخ يا بلاد تقوى غورك وذا ألا تسخ وبرير التقوى كينو خد أغمنا شد ألا وذا رسول إطاعتك كتسي دا كاروكي يجعل الله بوغرزي لكم تسي لرى إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا يا كسانو شيمان ولا يس إن تتقوا كتستقوا وكي وبرير الله هذا الله سخ معنى تعاك وكي يجعل الله بوجرزي لكم تسلر فرقانا سيست ثارب فرقان على ذر لا ردر فرقان تبي ترجم يلي فرقان واسم رديسه أغا شيء شاغ فرق ذا شاكي ذا حق ذا باطل أغا شيء اغه شی نو چدی یا جنو تفسیر وای چې ستا پزړ کې به الله دغه نور برادر پیدا کړي ته تقوا غوړه ک براد انسان د متقید خپل زړه چدی حق او باطل پر لجلا کوي خبره چي دی پکښ کې اړین د ملت سنۍ اوریدل لا بار پزړ کې وګړي دغه کار په خدای قسم دی دا پته د رسول الله صلی الله علیه و سلم یو حدیث دی اغه وای واستفتی قلبک ولو افتاک المفتو د خپل زړه سم په توا غواړه که څه مفتي صاحبان درته وژغېږي چې داسې دي چېم پر خپل زړه راعرض کړه چې دا خبره دغه سې ده که نه ده د مؤمن زړه څراغ دی غلط شی چې ورته داسې کېد ښکاره کوي چې دا کار مه کوه په دا کار کې یو شی شته نو د فرقانه څه هغه د نبي علیه الصلاة وسلام حدیث هم دغسې وایي چې تا ته به قوت د فیصلې درکړي قوت د فرق د حق د فاتل به در لره درکړي چې مراج هغه نور د ایمان دی که تهسې تقوا په مخه واخي اطاعت الله او د رسول کوي یجعل وبګرځي لکم ستاسې دپاره په قلوبو کې ستاسې په زړو کې ستاسې فرقانن هغه قوت د فرق کولو د حق د باطل که ملا درته ویلي نه یي هم بیا ته په خپل زړه سره جلا کړي چې دغه کار د کړو ولا کړي نو فرقان یوه ترجمه دغه ده د فرقان بل ترجمه خو په شی ترجمه کې هغه شی چې فرق راولي ما بینځ کې د حق د باطل مراد ځینې امداد دی چې الله تعالی به تاسو ته په مقابله کې د کفارو تاسو ته په فرقان درکې کومک به درکې تاسو ته به قوت درکې هغه چې قوت یې درکې خو ته به خپل حق او باطل پر لجلا کې کافر ته به شکست ورکې مؤمنان به ځینې راجلا کې نو د فرقان هغه قوت او امداد ته هم ویل کېږي چې الله په جنګ کې مؤمن ته ورکوي هغه هم په اطاعت کې دی چې که ته اطاعت کوې الله تعالی تا ته فرقان درکې فرقان معنی کومک درلره درکې قوت لر در کې چې حق باطل پر لجلا کې کافر او مؤمن پر لجلا کې او د فرقان ترجمه چې دغه نور ته د قلب چې علاوه د مؤمن په ځلیک پیدا کوي او هغه تم فرقان ول کې معنی فرقان هغه قوت هغه هدایت هغه نور ورونه چې هغه ته حق باطل لجلا کې هغه په ځلیک درواچی دا خو یو انعام چې پر اطاعت باندې الله رب ناکید وهم نو اشاری خوشخوان کې فرقان مشته په خبره پښتو کې ترجمه کوي چې علاوه به تست اشاری درک وشاری دا معنی چې ګناه او ثواب بر سره جلا کوي سي دوه ام نعمت چې په دې اطاعت کې ادم مشترکي و یو کفر عنکم سیئاتکم و یو کفر وبرجی عنکم سیسخ سیئاتکم هغه ګناه یو استاس کمی ګناه یو چې تاسو کړی دا هغه بالا او ثلاث در سوره جو لخت اطاعت کوي نو ان الحسنات يذهبن السيئات خو قران دا غره کوم وای چې به شک حسنات چې سړی کوي هغه سیئات زائلې میټاوي لکه میټاوي چې په غلط خطه کې شخص الپانچ خط کار نه سکول کې خاطر کړی مدرسه کې خاطر کړی انو د خواره کې خوښ نه وي اتورې ځنی غلط سي ابرون بیا د میټاوا ورته نیولې میټاوا دا غسل کاسرې په خپل ګناه باندې توبه کوي غلطی خو ځنی سوي د سړي څخه ژوند کې ابرون بلا سونې ام نیولې زارې ام کې نه پلو نه هم کې تلاوت هم کې چې الله پاک نو زو خدای رقم نفس شیطان لاسره دي د میټاوا د توبه دغه چې د سیئات په الله پاک په شاد می رجی په دغه اطاعت باندې چې د یقین الله وی یو کبر الله به ورزی عنکم ستس سخه سیئاتکم سیئات استاس ما ولک هغه د کشنی غد کیچ په می چاوه من اصلاح کیږي الله دا غره کوم خط دریم انعام و یغفر لكم و یغفر بخشنه کی لكم ستس د پاره نو تست بخشنه کی سزا نه در کی در سره جی خی استبکی بخبرت بدرته وک والله ذو الفضل العظیم دا نماز یو درې انعام الله ذکر کړه الله پاک شي فضل عظیم پر خلکو کې دا ګرځ په تفصیل نکشي وزي دا چې ته جنت ورسه بار وای چې یار زه خود دې حق دار ولا کو زما عمل زما کردار او دا جنت نعمتونه نو دا فضل عظیم دی بخلو دی والله الله زو خاوین دی الفضل یا دا فضل دا احسان العظیم چه اغا دیر لی فضل دی دا خبر خیدل تا دا انعامات مال پسی شروع کرد چه پی اطاعت که دا غا فایدیس لیست پار پرتید یو بل انعام الله پر نبی علیه صلاة و سلام منی را ذکر که دلتا دا غا مختصر گزارش دا رکم دی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم چه پا مکه شریفه که اوسی دی نو خود در لسکال زمانه و پا دی که خورا کم رکم پیش را جن نو آخر دی چه مجبور اسوله چه دا نبی علیه صلاة و سلام چه تم و خطر چه زمش خبره ولا کرا سره و منی چه ارس بود وای چه دا بوتانو بد مبیانه و دا بوتانو یو دا سر عبادت که نکه و امیحانت خی امه که و نبی علیه سلام دا جه کار سلاس ناخصه چه بود زدلتا نمانه پا مکه که وس کمی واس نرسیدی چه در ماتی کم خوخوش من ندی عبادت خوالا که وکم برای نوش دا بکه وود دلتا دا نبی علیه سلام خلق ورس پا ورس دیره دل یه ایمان را وری حق کلمه وی حق کلمه وی درال ام دیره دل برای راسی چه دا علاجو کنو غط لوی مجلس برا جو که چه سپا که وود چاو چا برا دا ویل برای بنجی هکی چه بنجی دی که یه سوک مور پریش ده لکه دا وز چه قرنطین یک رنتینه که خلای زای ته واچو چې نه د چا سره خبره کوي نه بل څوک تر اتلایسي اباره به خلک ګرځي یو یو بنن تللی بل سبا تللی بل سبا بل سبا تللی دا رقم نه به څوک راځي چې نوی ایمان راوړي زړه خلک چې نور سره هم به باندې بخت خپل د پلار دین تر راوړي شرک به وکړي دا پیسه لا چاو چاو کړ بار نور ولیا په بنجه کار نه کیږي خو هغه د تربرونه لري ټبر لري خو هغه بار وایي زه ډوډۍ ورن بل به زه څه کوم نه داس خنه سکه ولا چې څوک نه پرځي خدای هم قوم قبل لري خو پردریژنه جنجال جوړیږي په خپل په مکه کې د دې پردای چې موږ دای ورکو هغه به موږ په سر موږ شتي جنگ به موږ کړی خو ابو طالب غونډه کای درلودي ایمان یې نه پروري مګر د پاک کړی د دې پاک ول کې نه او ابو طالب مخور سره هم قریش ګور د حیاز نه کول بل د دې چاره بچا کې دا څه پکې خدا پر ولاړ دی اگر چې ایمان یې نه دی پروري در مرګ نه پروري ایمان یې نه پروري مګر د پاک کول دا غیرتی خلک به دا غره کمی بره غیرت یې درلودي جاهلی غیرت ورسره ونه برای اون راستی چه قتل یکو بس ده غره کم بی قتل کو ده اری قبیجه سخدی یه یو سری سر ملگری سی برای جه کراپ اپلا وار کرو که برای نو ده غده ده خپل خاندان چه دیده ده نبی عرصم ده اریان دیده چه سر بجی وی که خویوه ندی وجلی وست که یوه قبیله معلوم ده رسی چه دو غمر که خود وغو سر بجی که ده دو سر بی وی که ده درو سر بی وی که مگر چه پا مکه کمی قبیلی و قومونه که چه ده گرد یو سری پا گرد قتل که برای ده گرد عربستان بجی ده امپسر نشه اخستلای ده رکم پیسلا چاو چاو کرد بل چا بیا ویله ولیا داسې پښو لاسونه ور وتړو برای به قرار د اوښ په سر کې دی چنګ وته ا برای به اوښ دغه سې لکو د شتو ته بیا پسې واخلو خبره به برای اوښ ولاړ سي برای به دی چولو چلاوی هلته به پر اوښ تړل تا کې دی به نسي برای به مړ سي دا تدبیرونه یې کول برای د دورې دورې اخر د قتل تدبیر چې و دغه برای پای ته ورسېدی برای بس وژل یې در ګورتي پېټ پر هغه رقم یې هم یې لکه قافلې په مخ ورځي بل ورځي لکه یې دا څوک دي چې تړلې دي دا بل یې مکه و چې دلې بندې کې خود قربانې پر دریژ هغه د قتل په دوغه رډیرو نه پورو چې قتل کې دغه در ګورته شپې سلاد دا پیسې را چې اوس چې څه وخت پلان یې شپه باندې عمله پر کو الله پاک نبی علی صلوات و سلام ته جبرئیل دا واسطه چې پیسې را داسې سوي ده الله کفر دې ځنی ولحس نو هغه چې رسول علی سلام لاړی په هغه ری سور کې چې خارک حجاج ورزګای زیارت کې آلته ځنی پټس الله ته پټو د هغه ځای څخه د هجرت لار په آسان سو لاړی بره الله ځنی خلاص کې الله دغه ځای وری دی و هغه څنګه چې مونږ درته کړی ونه پیغمبر خو نو په خبر خو الله خبر کې نو الله وای هغه چې دی تا ته داسې مکر کاوه مکر تدبیر ته ویل کېږي یو شي ته نقشه سنجور الله وای ما هم تدبیر ورته وکړې ته مې ژوندی دی وستې تر مدینې مې ورسولې نو د الله پاک دغه احسان چې پر تاسې سوی دی کته ونه داخل پر نبی علیه السلام احسان سوی دی اوس خود د الله پاک ما ته هغه انعامونه را پر زړه کوي چې اطاعت پرې نږدې نو زما په دې کې د خیر الله او پیغمبر ته ته زما اطاعت کوه خو موږ ته وایي نو خو پر ما دې احسان وکړي چې مانا چا پر تا چې مې احسان کړی دی لکه هغه مخکې چې ګورد مهاجرونو کې ویله چې ته سیمه د مکې څه راویسه دا په موږ پسې اړه لري برای نو رسول علیه السلام خو رحمت للعالمین دی دا خود در طول سر انعام دی نو مسلمان که پر جان انعام ولی نبولی چه دا خود در نبی علیه السلام در کپار و در قتل خلاص که دید و توری خلاص که از ما سر بجد سبا کرن اللہ و اینو تو خوب وست آغا را کم و در مور خور پرک با نوی در بانی یا با آغا جاهلی عقیده و ایلور خور با دی شخوالی پا ساکی با دی اچه والی تو چه دا نن پا گرد دنیا که دار کم ممتاز زندگی لره چه کافر آغا زندگی نلری دا ارچون موتور سره نه آرام دی تا آرام دی دا وچ روڑی سره دا احسان دا چا دا برکات دی خود رسول علیه السلام دا برکات دی دا کار خود دکردی دی نو پا داغه پر مش بانی حسابی چه اطاعت کی اخلال مکوی داغه انعام اللہ در بانی کردی دی و ایت آغا وقت در پایات که وای خو نبی علی السلام ته خطاب امت ته دین یم کورو چې چمه کاو د کپتا سره چا الذين اغه خلق کفر او چې دی کافرانسی او چې د مکه مشرکان او دی چم کاو څنګه چم یثبتو چې دی اثبات در کې چنګېدل در کې کاو ته مراد نه قید تا بنجی چوک ونسی برای رفع کوشته کی واچی گوا کی پدا کوشته کی دت اثبات ور کی قرار ور کی چبالانه و ولا کوزی تین دغه چم کاو یثبتو چې دی اثبات بندر کی کاو ته ته بنجی کی دا یاو او یقتلو یا چې ووجنی کتا دا دوا او یخرجو یا چې سواخ اخراج کی کتا تا د علاکه څخه و اسی ګر سره دغه شی مکر دی پتا سره کاو مشورې جوړی کړی وین ويمكرون ام دي خپل مکر کاوه خپل چمونه سنجوله ويمكر الله ويمكر تدبير کاوه الله الله پاک عالم ستاده پر دا تدبير معلوم کړي او شته د رقم ز تاسو نه خلاصوم دي ام مکر کاوه الله عز وجل هم مکر کاوه دا غدي د مکر نسبته الله ته وس مگر په هغه معنا باندې نه دي چا په بندکه کوم معنا ده په بندکه خو بنده چې کوم شته انتظام کوي یا مکر او چم کوي خو مخه مخ کار نشي کولای نو برای چه من سر سنجی علام مخ مخ نیست که وری علا چه دادی دا چم اگه سزا ورکی دادی چمی ورماته و داد علا و داغ پیل کیم دا مکر چیشی ورکی نمر لر ورکی لکه مثال ما به خیلی مکرر در توایل دی ما ولدی ما یا ولغت یا وقت کاش که داشی باران نو داشت کوش کوش دیش مانا پا لغت می ووه یا می پا سکو وی زنو برای بیا بلا ورز را و لارسم دا پاملی قرار برای بوتر تو گر چیری کنم برای من داغ سی لغت در کاش کی نو دا لغت وخ ما بوتر چیری کردی اغه په غلا ور سیر کړی مګر خوش ده دلغه چې سزا ما په دار کم بر کبر نه وجه تم زلغه تا وامه یا د مثال په تور یو بل تاوان دی یو ځای سایکل ولر دی باندې داسې کړه ستن ور چخره بر مر نام دغه سوق در کش کنه ما دی پس کو و خو سایکل به ما زمي خو چخ کی دار کم سو نو د یو عمل بدله چې ور کوي وجه بد کی تم د اغه عمل نو مر کول کیږي نو الله چې د دې د مکر او د پری بد چم اغه جزاء و دی تور کړه بدله ور کچ پیغمبر یې ځنی خلاص کی نو پر دې هم د مکر نو کشه شاو چې علام د دې سره مکر وکینو معنا پیغمبر یې ځنی خلاص کی و یمکر مکر معنا تدبیر کی الله الله پاک علام تدبیر کاوه دیم تدبیر کاوه مگر دا چا تدبیر کامیاب سو والله خیر الماکرین والله الله عز وجل چې دی خیر و بهترین الماکرین د ټولو تدبیر کوونکو دی چې هر څوک څونه تدبیرونه سنجي دا الله تدبیر پر کامیاب دی دا الله عمر پر کامیاب دی دا دغه نه قوم څخه د مکه په نس کې چې محاصره پیغمبر دی یو سړی دی هغه دی پټ نیو ډاډ دی چې کوم شی سنجوري هغه ټوټکا معنا چې حق ته دی هغه په وکی شهادت پیغمبر ته ورسېد اشه نو څنګه خلاص شو څنګه ووتی حال چې د پیغمبر علی السلام کوره محاصره کړی لا و هغه محاصره او هغه څه بره ورزاده چې نبی علی السلام قرار ځنی ووتی دین لی دی که سرات دی مخته چیر سو دا غرکم گردم والا هلو دا رکم مگر علا پاپه ما دا غسی ما کرو سرو که ادا خلگو پر چم پر سترگو پر جا علا ور وقوڑا والی و مخته چیر سو لی دینا نو پا داغ آیات کریمه که بیا انعام ذکر که پر مؤمنانو چه داغ دیستیسی رسول می داغ درتا چش که درتا محفوظ که دا کپارو دا آغا دا سی سو چخه نو مؤمن دا پر تا احسان دی نو دا احسان چه دی تبا تچل که تبا اغو اطاعت که یه دا اگر دا نعمتونه چه در بانی ذکر سوال دا نعمتو بدله دا آغا دا چه تبا دالا و دا رسول پی اطاعت که کمی نکه یه او هاگ دا اولادو دا مال مسئله چه ذکر کرده ول هغه خو پیتنه ده لکه په ابو بابا چا دا چم وکي هغه خو بیرته الله توبه قبول کړه زموږ د پاره چې پیتنه ده د الله په وړاندې اجر عظیم دي دا در په یاد کی دا اجر عظیم چې په زړه کې دا ثوابونه نو به اولاد او خپل مال دا به درجه ثوابونه چری نو الله عز وجل زموږ ته د اطاعت نصیب راکړي الله دې اطاعت توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.